Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Даследуючы гісторыю беларускага нацыянальнага руху, даволі проста прыйсці да высновы, што не было сярод беларускіх дзеячоў людзей горшых за паланафілаў. Нават некаторыя з так званых калабарантаў часоў другой сусветнай дачакаліся таго, што іх пачалі разглядаць як сапраўдныя гістарычныя постаці са сваім своеасаблівым жыццёвым багажом, псіхалагічнай матывацыі, ну і гэтак далей. І толькі паланафілы да гэтага часу застаюцца дамінорас айчыннай гісторыі. Характэрна, што калі ў свой час з'явілася тэндэнцыя да збліжэння паміж прадстаўнікамі розных палітычных плынаў беларускага руху, стэрэатып паланафіла юды дачакаўся пэўнай рэабілітацыі. Гэтак, у выдадзенай у канцы лістапада 1924 года у гародні на беларускай мове аднаднеўцай з характэрнай назвай «Гудок», магчыма, упершыню было прызнанена існаванне ідэйных паланафілаў, якіх аўтар супрацьпастаўляў паланафілам казённым. Пад казённымі беларусамі, гаварылася ў перадавіцы, мы разумеем тых беларускіх дзеячоў, ці называючы адпаведным імёнам палітычных авантурнікаў, якія знаходзяцца на казённай службе, як штатныя беларусы. Казённых беларусаў не можна змешваць з ідэёвымі паланафіламі дзеля таго, што апошнія маюць свае ўласныя перакананні і ў працы сваёй кіруюцца сваёй уласнай праграмай. Казённыя ж беларусы сваёй праграмы не маюць, а праводзяць у жыццё праграму ўрадавую. Па складу сваёй мыслі яны зусім нават не паланафілы, але гэта не перашкаджае ім верна служыць ўраду і адыгрываць ролю генералаў на мешчанскім вяселлі, вядома, за добрую аплату. Да ліку гарадзенскіх паланафілаў адносіўся і Станіслаў Новік. Былы вайсковы, ён з'явіўся ў горадзе яшчэ на пачатак 19 года. Быў сябрам мясцовага таварыства беларускіх вайскоўцаў, ды нават верагодна, што беларускай вайсковай камісіі. Акрамя таго, магчыма, Новік удзельнічаў у Слуцкім паўстанні, а ўжо пазней з'яўляўся сябрам гарадзенскай арганізацыі БПСР, ды адным з кіраўнікоў мясцовага беларускага прытулку. У красавіку 1922 года газета «Беларускі шлях» паведамляла. На тых днях у гарадзенскім беларускім прытулку былым паручнікам Новікавым быў пабіты кіем беларускі дзеяч Кажана, дарэчы, былы балаховец. За тое, што апошні бесправлана, не маючы афіцэрскага стажу, начапіў стужку ордэна Святой Анны. На прысутных і дзяцей адбыўшыяся зрабіла неахочае ўражанне, канстатавала выданне. Сябра гарадзенскай беларуска-правінцыйнага камітэту вясной 24 года Новік, паводле польскай дэфензівы, браў удзел у канспіратыўных паседжаннях мясцовай беларускай арганізацыі ў будынку беларускай школкі. Што гэта была за арганізацыя, нам невядома. Але ўжо ў кастрычніку 24 года Новік быў абраны сакратаром паланафільскага павітовага камітэту ў гародні. А 23 лістапада таго ж года ён стаў старшынём гарадзенскага беларускага дабрачыннага таварыства, таксама арганізацыі з паланафільскай арыентацыі. Паводле справаздачы польскага камісарыята паліцыі восень таго ж года супраць Новіка была ўзбуджана крымінальная справа за спробу стварэння яшчэ ў 1920 годзе арганізацыі работніцка-сялянская сувязь. Іншы выпадак з удзелам гэтага дзеяча апісывала ўжо паланафільскае выданне «Беларускае слова» ў зацемкі «Беларуская інтэлігенцыя» і «Грамада». Працытуем большую частку з гэтага артыкулу. Двох вядомых беларускіх інтэлігентаў пайшлі, каб паразумеецца з адносна культурнай працы да гарадзенскага павітовага камітэту, але там іх спаткала вялікая неспадзянка. На прапазіцыю пана Н. Пад гэтым Н добра зразумець прозвішча нашага героя. Каб грамада арганізавала беларускі нацыянальны тэатр у гародні, старшыня камітэта адказаў: «Мы не шавіністы беларусы, а сацыялісты. Наша ідэя агульная, а не вузканацыянальная. Трэба на гэтую справу глыбей глядзець». «А чаму вы не паможаце беларускім дзеткам у прытулку?» – запытаў пан Н. «Мы абязаны памагаць перадусім палітычным вязням», – казаў старшыня. «І гэта добра. І вязням трэба памагаць. Але як арганізацыя носіць назву беларуская, то вы, паночкі, перадусім мусіце дбаць аб беларусах і беларускасці», – дадаў пан Н. «Скажыце таварышчам, што ў нас ідэя сацыялістычная, інтэрнацыянальная», – паясніў пан сакратар. «Дык нашто ж вы ўжываеце назву беларускую?» – абурана запытаў пан Н. «Таму што працуем сярод беларусаў», – адказаў старшыня. «Ага, значыць, вы іх попросту дурачыце», – паясніў пан Н. «Ну дык вось што, я патрабую, каб вы знялі вывіску з назвай «Беларускі камітэт», – дадаў пан Н. «Бо як не, то мы самі здымем». «Што гэта белы тэрор, дэфензіва? Гані іх шыю!» Пачалося з усіх куткоў камітэта. «Ах, гнаць нас, нас, беларусаў! Дык майце!» І кій, падняшыся да сталявання ў руцэ пана Н, са свістам апусціўся ў кірунку галавы пана старшыні, але толькі папаў па чарнільніцы, бо галава ў бок схілілася. Фінал гэтай прадзевы гісторыі, скончывала газета, быў такі. Адважны ў сваёй газеце інтэрнацыялісты паўцякалі, а на полі бойкі засталіся толькі пабітыя чарнільніцы, ну і трохі пылу на вокнах. Вось такімі былі гарадзенскія паланафілы у сярэдзіне 20-х гадоў мінулага стагоддзя. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч. Імёны гародні.